Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ey Resulüm! Rabbinin fil sahiplerine neler ettiğini görmedin mi? O, bunların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? O, bunların üzerine bölük bölük kuşlar gönderdi. Ki bunlar, onlara, fil sahiplerine, pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Derken Allah onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi. Fil vakası. Habeş hükümdarı Necaşi'nin Yemen valisi olan Ebrehe isminde bir adamı vardı. Ebrehe insanları Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe'yi ziyaretinden vazgeçirmek için San'a şehrinde büyük ve süslü bir kilise yaptırdı. Fakat maksadı hasıl olmayıp Kâbe'yi ziyaret edenler o kiliseyi ziyarete gelmediler. Ayrıca Fukaym kabilesinden Nüfeyl adlı bir genç gece gizlice getirdiği pislikleriyle kilisenin her tarafını kirletti. Bunu bahane eden Ebrehe büyük bir ordu hazırlayarak Mekke üzerine yürüdü. Ordusunun önünde Necaşi'den getirdiği büyük bir fil vardı. Fili ordunun önünde yürütmekle ordusunun galip geleceğini sanıyordu. Böylece ordu Mekke üzerine yürüdü. Şehre gireceği zaman fil yere çöktü ve bir daha ileri gitmedi. Bütün uğraşmalar onu Mekke istikametine götüremedi. Başka yönlere ise koşa koşa gidiyordu. Tam bu sıralarda Allahü Teala ebabil denilen kuşları gönderdi. Ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları taşları Ebrehe'nin ordusu üzerine attılar. Ayet-i kerimede de belirtildiği gibi ordu yenilmiş ekin yaprağı gibi oldu. Bu hadisenin vuku bulduğu seneye Araplar fil senesi derlerdi. Bu vakadan 50-55 gün sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif buyurdu. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kureyş'i emniyet ve selamete, kış ve yaz onları, Kureyşlileri, gidiş ve gelişlerde, dipnot 1. Bütün mahlukatın kendisine yöneleceği ve sığınacağı zât-ı ehadiyettir. Ayrıca bu kelime bir sıfat-ı ehadiyedir. Rahatlığa kavuşturduğundan dolayı hiç olmazsa